Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, ahogy az első évadban, ha első évadnak lehet nevezni az első évünket, és rögtön a második adásban Puzsér Robertet hívtam meg vendégnek. Ez most sincsen másként, a mai Itt és Akkorban egy hát picit filozófiai, picit történelmi szemlélettel fogjuk megnézni Joseph Goebbels életművét, a náci propagandát, gyakorlatilag erről szól a mai műsorunk. Robi, köszönöm szépen, hogy így egy év elteltével ismét elfogadtad a meghívásomat. Szervusz. Hello. És most nem mondtam végig, hogy újságíró, történész, publicista, és még ugye nagyon sok minden. Ugyanakkor remélem, hogy már jól ismernek téged a hallgatóink. A mai témánk azért nem lesz olyan elképesztően lehúzós, mint a legutóbbi, amikor ugye népirtásokról beszélünk, de hát sajnos ez is kapcsolódik egy népirtáshoz. Paul Joseph Goebbels lesz a középpontban, illetve az ő műve, az ő találmányai. Úgy is elnevezhetjük a mai adást, hogy a Goebbelsi propaganda 9 találmánya. És szerintem egy picit vezessük be a hallgatókat, hogy ki volt ez a Paul Joseph Goebbels, mert gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt ilyen egy képben megfogalmazni, és nem jutott eszembe jobb, mint hogy azért az a helyzet, hogy Goebbelshez az ördögnek nem kellett kétszer csengetnie, és aztán szórólappal bemutatkoznia, tehát én úgy érzem, hogy kulcsa volt hozzá. Ez az ember, amennyire így a kutatásaim alapján rájöttem, bizony abszolút megtalálta a számítását a náci pártban, de olyan szinten, hogy ha nem lett volna náci párt, akkor lehet, hogy ő alapítja meg. Egy komplexusos gyerek volt, akinek csontfejlődési rendellenessége volt. Ennek megfelelően kacska volt a lába, nem sorozták be az első világháborúban. Emiatt hát nagyon komplexusos kölyök volt, semmi más lehetősége nem volt, mint a tanulás. Bölcsészetből doktorált, meg filozófiából, és igazából ő neki már egészen korán jól körvonalazódott a fanatizmusa, csak ez ekkor még egy vallási fanatizmus volt. Ő olyan megszállottan volt katolikus korábban, amennyire megszállottan hitlerista lett később. Kvázi Hitler lépett Jézus Krisztus helyére az életében. Ő egy nagyon bizonyítási kényszeres, komplexusos, alacsony, rossz kiállású, tüdőbeteg, nagyon gyenge fizikumú ember volt, akinek nagyon fontos volt, hogy az életének valamilyen területén kimagasló lehessen. És hát az a helyzet, hogy a Hitlert szónoki képességekben, meg vizionárius szellemben senki nem közelítette meg a náci pártban, egyedül Goebbels. Goebbelst Hitler maga is nagyon nagyra becsülte. Egyrészt Goebbels kiváló szónok volt, másrészt pedig Hitlernek a víziói, jelentős részben marketing víziói, aminek a fogalma akkor még nem létezett, a módszertan akkor még nem létezett, azok a Goebbels munkája által lettek rendszerbe foglalva, és ha mondjuk arra a szerepre fókuszálunk, hogy hogyan alkotta meg Joseph Goebbels a modern értelemben vett propaganda rendszerét, hogyan rakta le az alapjait a tudatiparnak, ami a 20. században ma már egy kommersz és ártalmatlan dolognak tűnik, de valójában azért, mert a Goebbels és Hitler által felkínált univerzális megoldás, univerzális mindent tisztító mosópor helyére 100 000 kisebb vállalást állított a marketing gépezet, a marketing tudatipar. A világ összes brandjének az elődje a vörös alapon fehér körben fekete horogkereszt logó. Ez volt a mindent fehérítő mosópor. Ez volt a minden brandek ősapja, a nemzeti szocializmus. A megoldás az emberiség összes problémájára, a megoldás a kisember összes problémájára. Ezt kellett először is eladni, és ezt olyan hatékonyan eladták a németeknek, hogy amikor már minden német családban volt egy-egy fronton elesett fiú, még akkor is az utolsó töltényig, az utolsó lélegzetvételükig kitartottak Hitler mellett. Amikor már semmilyen remény nem volt a háború megnyerésére, akkor is az utolsókig kitartottak Hitler mellett. Ennél sikeresebb marketing kampánya történelemben nem zajlott, mint ahogy a németeknek eladták a nemzeti szocializmust. Goebbelsnek a profétikus és igazán meghatározó jelentősége abban állt, hogy a Hitlernek a szimbólumalkotó képességét ő tette a rendszer logójává. A rendszer logójává. A Hitler alkotta például a vörös alapon fehér körben fekete orrok keresztet. Nagyon-nagyon tudatosan megalkotott brand volt. Egyrészt az első német birodalom zászlajának a színeit használta. Ezzel kontinuitást teremtett az második német birodalommal. Fekete, vörös, fehér. Másrészt a vörös alapon lévő logó az a szocializmusra utalt. Hitler egy nagyon kemény eszmei harcot vívott a bolsevikokkal a szocializmus fogalmának a birtoklásáért és a kisajátításáért. Azt állította, hogy Marx a szocializmust kölcsönvette és kiforgatta önmagából, hogy az ős árja germán törzsek már szocializmusban éltek, és hogy a Hitler ehhez akarja visszavezetni a németeket, de a gazember zsidó Marx és a gazember bolsevikok, azok ezt a képzetet, és az ehhez tartozó vörös szint, és az ehhez tartozó vörös zászlót kiforgatták az eredeti jelentéséből, és a maguk zsidó céljaira használták fel, tehát nem volt hajlandó a vörös szint, illetve a szocialista fogalmat átengedni a bolsevikoknak. A fehér körben fekete orrok kereszt, az pedig ugye köztudottan az Indiából az indiai árjáknak a szimbóluma, de kifordítva, tehát megfordítva. Tehát amíg a hitleri orrok kereszt az óramutatójárásával egyezően forog, addig az indiai eredeti ahhoz óramutatójárásával ellentétes irányban forog. A szimbólumnak volt egy mágikus ereje. Mivel hogy ez a horogkereszt, ez valójában egy forgó szimbólum, és nem kell túl sok fantázia, hogy az ember lássa a dinamikáját. Lássa, senkiben semmilyen kétség nincsen, amikor rápillant, hogy milyen irányban forog, hogy az a forgás ez mi. És ez a dinamika, ez valahogy az egész német nép, az egész német társadalom mentális erejét felforgatta. Két megjegyzésem lenne, mielőtt belecsaptunk az első pontba egyébként. Az egyik az, hogy ugye Goebbelsnél említetted azt, hogy a vallás helyére egy másik vallás lépett, és én azt gondolom, hogy a népnek is ezt az élményt próbálta aztán becsatornázni, ezt az új vallásos élményt. Hát itt azért őt is nem véletlenül mondtad, hogy profétikus, mert ő ennek a profétája volt, Hitler pedig kvázi a Jézus Krisztusa, vagy Istene, de lehet, hogy csak felkentje. Lehet, hogy Hitler mondjuk felkentként nézett magára, de az biztos, hogy a német nép, és hát annak a kollektív tudatalattiában itt közel volt az istenséghez. És ugye ezt azért nem lehet egyik pillanatról a másikra átvinni. Tehát ez nem úgy van, hogy meglátod, és akkor ő az Isten. Tehát ehhez tényleg egy olyan teljes körű propagandagépezetre volt szükség, ami nem is egy-két év alatt ment. És a másik megjegyzésem pedig az, hogy ugye a Heidelbergi Egyetemen filozófia szakon végzett, tehát azért látszik, hogy ő tényleg ebben mélyült el, és aztán elkezdett kiadni könyveket, ez nem biztos, hogy sokan tudják róla, saját maga, mert a kiadók ezeket a könyveket így abszolút nem voltak hajlandóak kiadni, és hogy miért? Mert hatalmas meglepetés talán sokaknak, de az 1920-as évek, tehát első világháború utáni Berlin, az még szinte mai értelemben is egy kozmopolita város volt. Az aztán nem volt egy ilyen már-már náci, vagy annak a szélén álló dolog, hanem nem. És például a prominens szerepet játszottak zsidó színészek, művészek, de nem csak ők, tehát amikor azt mondom, hogy kozmopolita, akkor azt úgy értem, hogy más nem német Hitler szempontjából fajok, de itt most nem ezt akarom mondani, más országok polgárai is. Egy szinte modern értelembe vett város. Még arról is olvastam, hogy már ilyen gender kutatásokat is elkezdtek végezni, ami most nagyon viccesen hangzik, mert az elmúlt 10-15 évből ismerjük ezt a fogalmat egyáltalán, és például a melegeknek sokkal jobb dolguk volt, úgymond, nem voltak úgy elítélve. Na ebből a Berlinből képzeljük el, hogy 10 év alatt milyen ellentétes utat jártak be. Hát ő visszaformálta a birodalmi fővárossá Hitler Berlint. Hitler a Weimári köztársaság évtizedeiben megvetette Berlint. Megvetette, ami Berlinben zajlott. Berlin az egy feslett, erkölcstelen, pesgőben fürdőző homoszexuális vércsaft volt. Aha. A Hitlernek a megzsidó vércsaft volt a Hitlernek a személy. És Goebbelsnek is azért, ezt gyorsan tegyük hozzá, hogy ő abszolút. Természetesen. Ez, ami Berlinben zajlott, ez valójában a Berlin és a berliniek, illetve Poroszország fővárosának a lelkéért zajló küzdelem volt. A kozmopolita Berlin és berliniek, illetve a birodalmi ambíciókat dédelgető Hitler és a nácik között. és hát végül a közismert eredménnyel zajlott ez. Hitler elnyerte Berlint, aztán elvesztette Berlint, és Berlin ma mondhatjuk, hogy ugyanazoké, akiké a Weimári köztársaság idején volt. Visszatértek. Igen. Azt még fontos elmondani, hogy a nemzeti szocializmus egy olyan leves, aminek három fő összetevője van. Darwin szállította be a módszertant, Wagner szállította be a mítoszt, és Nietzsche szállította be a küldetést. Mindhárman teljesen tudatlanul, hiszen... Nem tudták, hogy mit szállítanak be, de ebből a három összetevőből készült el a nemzeti szocializmus, mint ideológia, és a küldetés ugye az volt, hogy a halott Isten helyére az embernek kell felemelkednie, az ember feletti embernek, az embernek kell ember felettivé válni, és beállni a halott Isten helyére, ez lett Hitler. Ez a zsenikultusz amúgy, ennek a prototípusa volt, ez nagyon ijesztően fog hangzani, amit mondok, de Lord Byron, Petőfi, mind-mind-mind, a zseni, aki a forradalmár, aki álmodik egy jobb, a romantikus hős, aki álmodik egy jobb, egy szebb jövőt az emberiségnek, és felemelkedik, és az emberiséget megváltja. Itt a földön. Ez volt a romantika küldetése. És Hitler lett ennek a szellemnek, ennek a küldetésnek a dárdahegye. Hitlerben kulminált a romantika zsenikultusza, és égett szét végül Auschwitz krematóriumaiban. Hogy az első ponthoz eljussunk, talán csak annyit mondanék, hogy ahogy így Göbbelst követtük, egyébként ő 1897-ben született, tehát csak hogy elképzeljük, hogy mikor mennyi idős volt, 1924-ben lépett be ő a náci pártba, és ott egyébként azt tapasztalta, hogy ezeket a saját kiadású könyveket ott így szívesen olvassák, azért mondanom sem, hogy ekkor ebben már olyan antiszemitizmus volt ezekben a könyvekben, amiben már nem csak filozofálgatott arról, hogy mit kellene csinálni. Tehát amikor Hitler Mein Kampf fiáról beszélünk, akkor igazából Göbbelst könyveiről is beszélhetnénk mellette, de akkor innen nagyon könnyen el tudjuk képzelni, hogy a náci pártban milyen gyorsan egymásra találtak ők ketten, és bár ha jól emlékszem, akkor 1929-ben még csak 12 embert juttatott be a náci párt a parlamentbe, ami 600 fölötti. Ugye 1930-ban a nagygazdasági világválság után már teljesen más volt a helyzet, mint ahogy a legtöbb gazdasági világválság, ez is kedvezett ugye a szélsőségeknek. De hogy mennyire? 1928-ban a nagygazdasági világválság előtt egy évvel rendeztek választásokat a Reichstagba. A Német Nemzeti Szocialista Munkáspárt a szavazatok mindössze 2,6%-át szerezte. Berlinben mindössze 1,4%-ot szerzett Hitler. Ha nincs a gazdasági világválság, ennek a pártnak, meg ennek az ideológiának esélye nem lett volna. Ez fontos hangsúlyozni. Szó nincsen arról, hogy a Weimári köztársaságnak az élhetetlensége, vagy a feslett erkölcsei okozták a Hitlernek a hatalmát. Vagy hogy ez valaminek a kifutása, hogy mindenképpen ebben végződött volna. Egy globális válság zajlott, ami ugyanúgy sújtotta az első világháború nyerteseit, mint az első világháború veszteseit. Tehát szó nincsen arról, hogy a Párizs környéki békék, a Versailles-i szerződések rendszere okozta volna Hitler hatalomra jutását. Természetesen ez megalapozott annak, hogy Németországban revansvágy legyen, és erre a revansvágyra erre Hitler rá tudja építeni a saját politikai ambícióit, de ha nincs ez a globális válság, de ugyanakkor ez is történelmietlen, mert amint tudjuk, a kapitalizmus válságok sorozata, válságok és válságokból való kilábalások és újabb válságok története, tehát törvényszerű volt, hogy igen, valamiféle válság eljön, mert a kapitalizmus ezeket kitermeli. Minden esetre döbbenetes, hogy a németek arra az ígéretre, hogy az erő, hogy a tekintély, hogy a birodalmi tudat fogja őket újra naggyá tenni, milyen mértékben voltak immunisak addig, ameddig volt kenyér az asztalon, és milyen mértékben lettek fogékonyak, amikor már nem volt. És itt eljutottunk az első ponthoz, mert hogy igazából ugye a náci uralom 1933-ban kezdődik, de nyilván itt már lehetett tudni, hogy erősödik a párt, és itt már azért elkezdődött Goebbelsnek a dolga is. És az első, amit talán fontos elmondani, az az, hogy amit Hitler már hozott magával, azt ő nem akarta feltétlenül átalakítgatni, meg saját képére csinosítgatni. Ami jó volt, úgymond, ami beleillette az ő elképzelésébe, azt ő hasznosította. És a Minecraftot ma már emlegettük, de azért is akarom újra előhozni, mert hogy azt konkrétan elkezdték terjeszteni mégpedig. Tehát nem csak úgy, hogy kim volt a könyvesboltoknak a polcain, hanem ennél azért egy kicsit erősebben, és van ilyen statisztika, azt hiszem, hogy 30-as évek közepére már majdnem minden német háztartásba fellelhető volt egy, ami ugye megint vallásos párhuzamot akarok húzni, de hogy ugye a Bibliával nyilvánvaló párhuzam van. Nyilvánvaló. A Biblia helyére lépett a német könyvespolcokon a Mein Kampf. A Mein Kampf lett az új szent könyv. Mein Kampf, aminek a teljesülését, aminek az érvényre jutását a németek nem csak végignézhették, végigélhették, de az ő kezükbe tette, ezeknek a nemzedékeknek a kezébe tette le Hitler azt az ő nagy és szent küldetését, amit megfogalmazott a Mein Kampfban. Tehát kvázi olyan, mintha a Biblia azoknak a zsidóknak a könyvespolcán lett volna, akiket Mózes Egyiptomból a Kánoánba vezet. Itt németek tényleg azt érezhették, hogy ők a sors népe. És ezen kívül ugye ezt az általad említett piros-fehér, vagy vörös-fehér-fekete színvilágot is azonnal a kampányaiba elkezdte használni, és még én Hitler vezetői képességét írtam föl. Szóval az a helyzet, hogy Hitlernek ehhez valóban kivételes tehetsége volt. És ő ezt nem csak felismerte, mert addigra már jó barátok lettek, és ő tényleg hitlerista is volt abban az értelemben, hogy számára is kvázi istenség szerepben volt Hitler, de hogy ezt a vezetői képességet, ezt előtérbe kell ugye helyezni. Tehát tök jó, hogyha te amúgy jó vezető vagy a kis cégeden belül, attól még mondjuk nem választanak majd meg miniszterelnöknek, de még csak, mit tudom, egy 10%-os párt se leszel, hogyha erről nem tudnak. Csak hogy különböző akciók révén Hitler felkerült a térképre, és ez nem csak a Mein Kampf elterjesztése volt, hanem az, hogy egyre több helyre juttatták el, már a hatalomra kerülésük előtt is Hitlernek a beszédeit, illetve egyáltalán a Hitler jelenséget, azt gondolom. Goebbelsről nagyon sokat tudunk. Elsősorban azért, mert fennmaradtak a naplói, ő mindent lejegyzetelt. És fennmaradtak a naplói, ezért aztán jóformán napra pontosan tudjuk, hogy mit kommunikált Hitlerrel, hogy reagált Hitler rá, milyen hatalmi harcokat vívott a náci párton belül. Ő tényleg megszállott fanatikus rajongó volt. A naplóbejegyzéseinek a fele az a Hitler imádatáról, meg a Hitler megváltó kultuszának a zenged zúgott dicsőségéről szól. A magasztalás szól. Igen, a magasztalásáról. És hogy például az ő naplójából derül ki az, hogy Hitler, ugye ő mindig nagyon sokszor arra használta a naplóját, hogy a Hitler mondott valamit, de annak nem szabad elszállni a levegőben, hanem annak az rögzíteni kell, és akkor leírta, hogy mit mondott a Führer. Például, és hát természetesen minden alkalommal a teljes személyiségét alárendelte annak, amit a Hitler éppen mondott a vacsora asztalnál. Például hangoztatta azt a hitleri tételt, miszerint a románok rossz katonák, az olaszok még rosszabbak, de a legrosszabbak a magyarok. Uh-huh. Ugye azt tudjuk, hogy Olaszországra Hitler rábízta Görögországot, hogy szállja meg Görögországot, és Olaszország, amelyik ugye Mussolini önmagát a római császárok utódjának tekintette, és úgy pózolt, nyomorult Görögországot nem tudták elfoglalni az olaszok, hanem a görögök megverték őket, és Hitler egyszerűen csak oda küldött egy Waffen-SS hadosztályt, és egyetlen hadosztály elfoglalta Görögországot. Ez mindent elmond. Ez tényleg mindent elmond. Menjünk a második pontunkra. Ez most teljesen más skála, de pont a mai propagandák miatt lesz szerintem izgalmas és érdekes, az akkori média teljes skálájának kihasználása. Na most itt az a fontos, hogy a 30-as években a film azért nem úgy létezett, mint most. De Goebbels például ebben, hát ha lehet azt mondani, hogy valamiben ő nagyon haladó volt, akkor ebben egészen biztosan, ugyanis amikor még senkinek eszébe nem jutott volna a filmet úgy használni, mint propagandát, ő már gyakorlatilag gyártotta őket. És hát itt a legviccesebb az, hogy azzal kezdték, hogy volt egy világhírű ilyen filmes műhelye Berlinnek, ahol ráadásul világhírű néma filmeket gyártottak addig. Na, oda szépen bementek, amikor átvették a hatalmat, kényszerítették a színészeket, hogy szerződést írjanak alá, ha akarják, ha nem, hogy ők most itt lesznek a következő 3 évben, ha csak nem voltak esetleg zsidók, mert akkor ugye ők nem kaptak munkát, tehát őket speciál elbocsátották, kivéve egyébként, hogyha egy olyan zsidó nő voltál, akinek valamelyik SS-tisztnek, vagy valamelyik német náci politikusnak megtetszettél, szóval azért itt is saját maguk felé hajlott a kezük. De, ami fontos ebben, hogy ez a propagandagyár a filmezésben, ez úgy nézett ki, hogy egy idő után elkezdtek német filmeket gyártani, egy idő után elkezdtek például amerikai blockbusteröket lemásolni, és emellett viszont kifejezetten politikai célú, már-már Goebbels által megírt művek is kerültek itt kibocsátásra, aminek nyilván van egy eklatás például, amire kicsit később majd kitérünk, ugye 1940-ből az örök zsidó. Ez is egy Goebbels innováció. A propagandát becsatornázni mindenhova. Addig ez nem létezett. Nem létezett olyan, hogy valami szórakoztatva mossa az agyad. Hanem vagy propaganda volt valami, vagy szórakoztatóipar volt valami. És ezek szét voltak választva. Volt az életnek a politikai rétege, meg volt az életnek a civil hétköznapi rétege. Ezek a rétegek nem vegyültek, hanem mint a víz meg az olaj külön váltak. És a Goebbels nagy művelete volt a szórakoztatásba, a szórakozásba, ahol sokkal gyanútlanabb vagy, ahol sokkal vértezetlenebb vagy, és ahol egy csomó mindenki, akinek nincs közéleti énje, nincs is közéleti érdeklődése, megtalálható, bevonható, érzelmileg involválható. Főleg nők, akiket a politikán keresztül nehéz megszólítani. De a kultúrán keresztül igenis megszólíthatóak, és a kultúra által az élet különböző vonatkozásaiba bevonódva a nemzeti szocializmus meg tudja őket szólítani, be tudja őket vonni. És a filmek, amely filmek cselekménye amúgy nem a háború, meg nem a német nemzeti szocialista ideológia. Meg tudták szólítani a németeket, mert volt egy olyan jelentésrétegük, amibe a német propaganda beszivárgott, vagy amiben a német propaganda helyet és szerepet kapott. És ez például nagyon nagy innovációja volt a Goebbelsnek. Azért képzeljük azt el, hogy oké, fel tudjuk sorolni a média válfajait, akkor is voltak újságok, akkor az újságokat is elárasztotta a náci propaganda, oké, de hogy még a boltban kapható termékeknek a csomagolásán is náci propaganda volt. Azt kell érteni, hogy a Hitler az két kulturális funkciót ötvözött. És ez bizarrul fog hangzani, de az egyik kulturális funkció az a népét vezető, uralkodó szerepe, Vilmos császáré, a másik az meg a kisember lelkét, pszichéjét, érzelmeit elragadó rock and roll sztár szerepe, a John Lennoné, vagy az Elvis. Elvis Presley, igen. Igen. Ezek nem találkoztak korábban. Senkinek eszébe nem jutott volna a Vilmos császárért úgy rajongani, hogy a megjelenik, és akkor a lányok sikoltoznak, meg bepisilnek, meg elájulnak. Ez addig nem létezett. Utána meg már nem létezett, tehát soha senkinek eszébe nem jutott volna, hogy a John Lennon azzal az erővel, meg hatalommal, amivel bírt az emberi lelkek felett, vagy az Elvis Presley, azzal az erővel és hatalommal, amivel bírt a nőknek a pszichéje felett, hogy azok elaléltak a látványától, hogy ezt ő politikára váltsa, és akkor azt mondja, hogy én vagyok Elvis, megváltom Amerikát, sőt, én leszek az, aki újra nagyjáteszem Amerikát, akár egy nagyon korán érkezett Donald Trump. Igen, igen, egyébként az a helyzet, hogy ha valaki így végigkövette a Trumpnak a kampányait, akkor itt most nagyon ismerős lesz, és nem akarom őt se Hitlerre hasonlítani, se nem a náci Németországhoz félreértést ne essék, de hogy ebből a könyvből ők aztán nagyon-nagyon gyakran lapozgattak, még ha tudat alatt is, az egészen biztos. És nem csak a politikai marketingesek, hanem én azt gondolom, hogy a teljes marketing know-how felhasználta a Goebbelsnek az örökségét. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a Goebbelsnek volt egy kristálygömb, amiben látta a jövőt is. A kristálygömb, ez 45 tavaszán, amikor a bunkerben a Goebbels meg a családja végül is egytől egyig eltáv távoztak, és tulajdonképpen az egyetlen parancsa az volt a Goebbelsnek, amit mint kancellár kiadott, hogy kezdjék meg a béketárgyalásokat, vagy a fegyverszünetről szóló tárgyalásokat, amire természetesen a szövetségesek nem voltak hajlandóak, mert ők köztük volt egy megállapodás arról, hogy az feltétel nélküli fegyverletételig tart a háború, szóval nincsenek béketárgyalások. Ezután történt a bestiális eset, amikor a Magda és József a gyermekeiket egyenként megölték, és hát végül is a birodalom vezér nélkül maradt, vagy már két napon belül két kancellárja lett öngyilkos a birodalomnak. Ezután kvázi ez a jósgömb vagy kristálygömb ez összetört, szilánkokra tört. És aztán a jövő marketingesei ezeket a szilánkokat egyenként összegyűjtötték, és ezekből kicsi gömböket csiszoltak maguknak, amikben ugyanúgy tükröződött az a jövő, amit a Goebbels látott egyetlen egy nagy tömbben. És ezekből lettek a modern kornak a nagy kommunikációs brendjei, illetve azoknak a márkáknak a logói, meg azoknak a márkáknak a megváltástana, amely márkák tulajdonképpen ugyanazt kínálták, de már csak kicsiben. Tehát a foltra jó a mosópor, a szomjúságra jó a Coca-Cola, az éhségre jó a McDonald's. A nemzeti szocializmus ezek mindegyikére jó volt. A nemzeti szocializmus volt ezeknek a nagy összessége, vagy az eredeti egysége, az eredeti foglalata. És ugye nem hiszem azt, hogy egy mai logó létezhetne, vagy a marketingre, meg az emberi tudat vezérlésére vonatkozó tudás létezhetne a Goebbelsi know-how nélkül. Ez a kemény. Harmadik pontunk az, és ez nagyon ismerős lehet például a mostani ukrán-orosz háborús propaganda, nyugodtan mondhatom mindkét oldaláról, hogy mindenbe kell egy kis igazság. Az a kis igazság az lehet, hogy olyan apró, hogy tényleg úgy kell keresni, hogy már régen benyúltál a fotel mögé, és még mindig nem ér le oda a kezed. Tehát lehet, hogy olyan apró, de arra az igazságra aztán ott egy narratívát felépítenek. Ezt nem állítom, hogy ezt így önmagába Goebbels találta ki, de ő gyakorlatilag ebből megindított egy fake news gyárat, ami ezen a szinten talán nem nagyon volt jelen még korábban. És mielőtt a fake newsokra álhírekre rátérnénk, egy dologról megemlékeznék. Ebben van egy olyan elitista gondolkodás is, hogy az én szent célom, a mi közös szent céljaink, azok megengedik azt, hogy hát tudjuk mi azt, hogy a kis igazságra épített kampány nagyrészt azért hazugság, tehát értjük mi ezt, de a szent cél érdekében ezt felhasználjuk. És mit gondolunk kis igazság alatt? Hát például csak gondoljunk bele abba, hogy ebből a kozmopolita Berlinből vagy a Weimári köztársaságból ebben hogy lehet azt elérni, hogy a zsidókat valóban sokan ténylegesen megutálják. Mert oké, biztos van, aki erre fogékonyabb, de nem arról van szó, hogy a németek genetikailag fogékonyak voltak, hanem arról van szó, hogy példának okáért találnak egy olyan bűncselekményt, amit zsidó követett el, hiszen nyilván éltek ott zsidók, és akkor lehet, hogy mondjuk ott találtak egy ilyet, lehet az is, hogy egy az ezerből, de akkor azt az egyet felnagyítom, és ebből kataklizmikus következtetéseket vonok le. Na most ugye ez az, amikor egy kis igazságra narratívát húzol fel, mert ez a kis igazság, annak az általános érvénye nem terjedne tovább nagyjából a rendőrszoba, a kihallgató szobán. Marketing hazugság ráépül a valóságmagra. Kell egy valóságmag, de az a valóságmag nélkülözhetetlen. Tehát tényleg kell, hogy legyen egy valóságmag a dolognak a mélyén, anélkül összeomlik. Az adja a stabilitását, vagy az adja a belső feszültségét, vagy a kvázi megalapozottságát. És arra kell egy átfogó marketing hazugságot felépíteni. Ez a modern kommunikációs dezinformációnak az egyszer egye. Amikor a keleti frontról tudósítottak a németeknek, minden egyes hír arról szólt, hogy a németek azok hatalmas erővel támadnak és sikert sikerre halmoznak. Akkor is, amikor már hátráltak, arról nem lehetett beszámolni, hogy a dicsőséges Wehrmacht vagy a dicsőséges Waffen-SS az hátrál, és úgy kellett eljutni a Moszkva alól, meg Stalingrád alól, Berlin alá a frontnak, hogy minden egyes hír arról szólt, hogy a németek dicsőséges győzelmeket aratnak. Elképesztő. Ez volt a nagy művelet, és miközben tudod, újra meg újra győznek a németek, de mindig egy kicsit közelebb Berlinhez. Mindig egy kicsit közelebb. Tehát, és megint győznek. És megint győznek, de már Lengyelországban van a front. Aztán megint győznek, de már Németországban van a front. És győznek, és győznek, és győznek, és végül ebből egy vereség épül. És a németek mindent hittek. A németek mindent hittek. Addigra már az akaratuk a Hitler akarata volt. Addigra a németség tényleg egyesült egyetlen akaratban. És ebből már nem tudták kivonni magukat. Ez félelmetes, mert ugye épeszű ember előbb-utóbb a fejéhez kap, hogy hazugság kell, hogy legyen, hogy folyton nyerünk, hogyha egyre közelebb van a front Németországhoz. És végül már Berlin alatt vannak, mi meg folyton nyerünk. Igen, de mennyivel veszélyesebb volt akkor a fake news, mint most? Ezt komolyan mondom. Tehát, hogy ott azért nem volt olyan sok alternatív. Most arra gondolok, hogy például a kokáért, amikor itt körbe ment egy videó arról, hogy a japán, bár éve volt, tudod, hogy a japán parlamentben valaki felszólalt, és a magyar rokonságról kezdett el beszélni, akkor azért a legtöbbünk, hogy is fogalmazzak, csak úgy gyanúsnak tartotta, úgyhogy megnézte a videót, és a Google-nek az automatikus kis angol fordítóját rárakta. És akkor kiderült, hogy valójában tényleg megtörtént ez a felszólalás, csak hát nem ezt mondta, tök másról van szó, csak valaki feliratozta. És hát azért elég valószínű volt, hogy ez így volt, és volt is alkalmunk leellenőrizni, nem kellett hozzá, nem tudom milyen oldalra elmenni, hogy leellenőrizzük, nagyon egyszerűen meg lehetett csinálni. De akkor viszont nem ez volt még a helyzet. Sőt, mivel ez az egész média leuralás egy vizionárius új propaganda eszköz volt, ezért még nem volt benne az a védekező reflex valószínűleg a németekbe, ami, hogyha én meghallom ezt, hogy a japán miniszter, nem tudom, a magyar ősi rokonságról beszél, akkor egyből bekattan, hogy na jó, akkor ez tényleg így van-e? Tehát, hogy most nem biztos, hogy megértjük azt, hogy az akkori fake news gyár milyen iszonyatosan veszélyes volt. Az elégedetlenség elcsatornázása. Már minden családban volt hadi halott. Már a 65 éveseket is behívták katonának, akiknek aztán, hát nagyon mondanom sem kell, hogy nagyon gyenge harcértékük volt. Semmilyen körülmények között nem lett volna, vagy nem kellett volna ennek egy népszerű intézkedésnek lenni. Csak addigra a németekből már hiányzott az a képesség a mentális ellenállásra is. Vagy egyáltalán a kétség. Ki lett tölve belőlük a kétség? Egyre nyomorultabbul éltek a németek. Jól látszott, hogy a háború elvesztése fenyeget. Mondom, 16 éveseket soroztak, 65 éveseket soroztak be. Már nyomorogtak, már nyomorultul éheztek, fáztak a németek. Elkezdett rájuk omlani a hitlerizmus, meg a második világháború, meg az a nagyság, amivel a Hitler megkísértette őket. A legnagyobb nép. A világ népeit vezető és uraló nép mítosza. És nem kételkedtek Hitlerben az utolsó percig. Az utolsó percig. Ez döbbenetes. Mindenről a szövetségesek tehettek. Mindenről a kommunisták tehettek, a bolsevikok tehettek. Minden fake news gyakorlatilag benyeltek, ami szembe jött. Mindenről, a német nép szenvedéséről, arról a rettenetes háborúról a zsidók tehettek, Churchill tehetett, Stalin tehetett, a gazember amerikai plutokraták tehettek. És a németek nem kételkedtek, nem merült föl, nem volt olyan, nagyon-nagyon kevés ilyen volt. A Hans és Sophie Scholl voltak azok, akikben a kétség, vagy akikben az ellenállás szándéka felvetődött, és őket is bestiális módon pusztították el. Tehát az a döbbenetes, hogy szó nincsen arról, hogy a valóság az kopogtat. Aha. Ez szokták mondani azok, akik szeretnének még hinni az emberi szellem, vagy az emberi értelem erejében, hogy a valóság előbb vagy utóbb bekopogtat, és akkor a hazugság az szertefoszlik vagy eloszlik. Nem. Itt konkrétan az kellett, hogy a másik oldal katonái, szovjet és amerikai katonák kopogtassanak be. Pontosan. Ott volt a valóság. Ott volt a valóság, de a marketing hazugság, a média hazugság elcsatornázta az elégedetlenséget, elcsatornázta az értelmezést, a magyarázatot a németeknek az állapotára vonatkozóan, a német népnek, a német birodalomnak a sorsára vonatkozóan, és a németek nem voltak képesek mentális szinten, könnyebb volt nekik a keleti fronton Sztálingrád alatt, meg Moszkva alatt meghalni. Könnyebb volt nekik 16 évesen páncélököllel a vállukon meghalni Berlin védelmében, mint kétséget támasztani mentálisan az Adolf Hitlernek a politikája irán. Ez döbbenetes, és semmi jót nem ígér a jelenkor számára sem. A negyedik pontot nyilvánvalóan nem a Goebbelsi propaganda talált, aki hozta létre, de őt is máshogy csináltak valamit. Azt írtam fel, hogy az ellentétes gondolatok nyilvános lejáratása, majd betiltása. Hát erre aztán több ezer évnyi történelmi példát tudunk. Csak ami igazán érdekes volt, az az, hogy egyrészt például a könyvégetéseknél ez mennyire egy közösségi aktus lett, tehát azt kerülte el valahogy jól Goebbels, hogy nem mint egy király, mint egy uralkodó legyen, lépjen itt fel a náci párt, hogy ő most majd mindent betilt, és az van, amit én akarok, hanem hogy az van, amit mi akarunk. Volt egy ilyen közösségi szelleme ennek az egésznek, de mindeközben azért mégiscsak volt egy kulturális, keményvonalas cenzúra, és példának okáért az amerikai filmeket egy idő után úgy, ahogy van, betiltották. Tehát, hogy valahogy lement ez az abszolútista, az van, amit a király akar, betiltások is lementek a németek torkán, de a könyvégetéseknél, ugye az Goebbelsnek az egyik felbújtása nyomán jött a nagy berlini könyvégetés, tehát ott viszont közösségi eseményt csináltak belőle, tehát azt gondolom, hogy ez megelőzi a királyi rendeletszerűséget, először mi akarjuk ezt, valahogy ezt kell kiterjeszteni, és utána, amikor már tisztában vagyok vele, hogy mi akarjuk ezt, akkor már amit én mondom, azt is ti akarjátok. Goebbels doktor bölcsész doktor volt, értelmiségi volt, és a minisztériumában is 3 minisztériumi alkalmazottból 2 értelmiségi volt. Ez nagyon nem volt jellemző a náci pártban. A náci párt egy kispolgári megalapozottságú, egy kispolgári társadalmi beágyazottságú párt volt. Munkáspártnak hívta magát, de kisebb részt munkásokból, nagyobb részt kispolgárokból állt. De a Goebbels minisztériuma értelmiségieket szippantott fel. Az volt a legérdekesebb, hogy ezek az értelmiségiek teljes erejükből az értelmiségi étosza ellen propagáltak. Hát igen. Hát az értelmiségi lét tagadva volt. Én azt hiszem, hogy Hitler mondta azt, hogy meghalom a kultúra szót és kibiztosítom a revolveremet. A könyvégetés is ezt fejezi ki. Az, hogy elégetjük a könyveket, az azt jelenti, hogy elgyengített minket a kultúra. Ez amikor Jack London könyveket én égetsz, bocsánat, csak muszáj elmondanom, hogy én ezen lepődtem meg legjobban, hogy hát vannak tök jó regényei. Tehát, hogy így, mi volt a probléma például vele? Vagy, szóval, hogy értem, mit mondok, hogy itt már nem az volt, hogy csak Marxot égetsz. Zsidó származású szerzők, vagy valahogy a... Thomas Mann-t is égettek, hiszen Thomas Mann elhagyta a náci Németországot, és nem rejtette véka alá a lesújtó véleményét a náci Németországgal kapcsolatban, és hát Thomas Mann egy nagyon híres szerző. Thomas Mann... Hát egy sztáríró volt már akkor is. Igen, aki elhagyta a hazáját, aki cserbe hagyta Németországot, aki Németország szégyene, és akkor ennyi pont elég volt hozzá. Heine. Igen. Akinek a Lorelei című verse annyira fontos, hogy nem vették ki, a nácik sem vették ki a német tankönyvekből, mert a romantikának egy olyan fontos alakja Heine, hogy még maguk a nácik is úgy érezték, hogy ha a Loreleit kiveszik a tankönyvekből, összeomlana a tananyag. Aha. És bent kellett hagyni, de ismeretlen szerző versévé hamisították. Miközben a Heinének a verses köteteit meg mágiára hányták. Az értelmiségiséghez tartozik egy étosz. Ez az étosz, ez a nemzeti szocialisták ellensége volt, mert ők úgy tartották, hogy a kultúra kifinomultá teszi az embert, és így is van. Igen. Kifinomultá teszi az embert, és ők pont ennek az ellenműveletét tervezték a németekkel. Ők vissza akarták barbarizálni a németeket, és a könyvek halmán fölcsapó lángoknak szimbolikus ereje volt. Azt fejezték ki, hogy a németség elfordul a maga kulturális örökségétől, és a maga erejének a megtapasztalását tűzi ki maga elé, mint célt. És a kultúra előtti korba akar visszamenni, amikor még, ez egy romantikus mítosz egyébként, mielőtt a kereszténység, ami kvázi egy zsidó szekta volt a nácik szemében, megfertőzte a szilaj indogermán népfajt, a maga elgyengültségével, érzelgősségével. Fordítsd oda a másik arcot. Igen. Ami teljes egészében ellentmond Darwin fajok eredetének. Hát természetesen ellentmond, mert az egyik az etika, a másik meg biológia. Ők azt mondták, hogy az etika egy hibás irány, vissza kell térni a biológia által vezetett emberhez, mert ő formál történelmet. És bocsánat, csak témánál vagyunk, az ötös pontunk az pontosan az, hogy a saját nemzet piedesztára emelésén keresztüli közösségalkotás. Ugye itt mi történik? Egy második nemzeti ébredést, pedig 100 év se telt még el, de egy második nemzeti ébredést akartak létrehozni, amiben, tehát belegondolunk, a mi nemzeti ébredésünket mondjuk a reformkorra tesszük, úgy értem a mai értelembe vett nemzet ébredését, és ugye a reformkornál is az történt, hogy hát létre kellett hozni a magyar nyelvnek az új szavait, az, hogy mi a magyar, például ugye volt egy adásunk, amiben a gasztronómiáról kiderült, hogy hát elég sok dolog attól lett magyar étel, hogy a reformkorban rámondták, hogy oké, rendben, akkor ez magyar, de ugye ebben nem rossz szándék volt, és nem is beteges szándék, szóval ebben a második ébredésbe volt egy beteges szándék. Egyrészt, amit már mondtál, hogy ez az indogermanizmushoz való visszatérés, ami akik azért nem véletlenül, bocsánat, de nem véletlenül hívjuk őket barbároknak, mert ez a név ez azért hordoz magában negatív konnotációt is, mert valóban volt negatív konnotációja. És a másik pedig, hogy azért is egy kicsit beteges szándéknak érzem ezt, mert mitoszokat kezdtek gyártani, és ebben már rengeteg olyan mitosz volt, aminek semmi köze nem volt a valósághoz. Tehát, hogy itt már nem csak elferdítések voltak, hanem ahhoz, hogy ezt az Übermenst valahogy a németekből hozzuk létre, ahhoz, mint ahogy ez egyik név sem tudná magáról elmondani, hogy ő a tökéletes nép. Hát nyilván a német se tudta volna, úgyhogy ebben már elképesztő mennyiségű hazug mitosz is szükségeltetett. Egyetlen nép sem jó mindenben. Hát igen. Vannak bizonyos népeknek bizonyos erényei, bizonyos defektusai, bizonyos hátrányai. A franciák például nem annyira jó katonák, meg nem annyira jó egzisztencialista filozófusok, viszont sokkal jobb társadalomfilozófusok, sokkal jobban tudnak főzni és öltözködni. Nem tudnak olyan jól háborúzni. A németek meg sokkal jobban tudnak háborúzni, meg sokkal jobban tudnak autót gyártani, dolgozni. Igen. De például főzni nem tudnak, és hát mondjuk a humorhoz sem értenek sokat. Tehát ahhoz például nincs jó érzékük. Na most a Hitler azt csinálta, hogy amiben a németek nem jók, az nem erény, azok nem erények, azok gyengeségek, főzni és öltözködni. Ez gyengeség, ez elgyengít, amiben a németek meg jók, az nagyjá tesz, az hatalmassá, és kvázi egy értékvilágot hamisított, amiből az következett, hogy a németek a legnagyszerűbb vagy a legkiválóbb faj a világon, amiben a humor nem olyan fontos, amiben speciál az angolok meg a franciák éppen jobbak, a főzés az nem olyan fontos, mert abban meg az olaszok meg a franciák speciál jobbak, hanem a nagyon fontos az a tanképítés, meg az autógyártás, meg a műszaki cikkek legyártása, meg az egzisztencialista filozófia, ami az igazán sérültnek kell lenni. Hát ebben az oroszok meg a németek világbajnokok, tehát legyőzhetetlenek, hogy annyi ütleget nem kapott senki a világon soha, mint amit ők a 19. és a 20. században elszenvedtek. Hát ettől aztán az embere elmélyült filozófus tud lenni. Na most a második német birodalom valójában nem egyéb volt, mint az első német birodalom emlékének és felhatalmazásának a meghatványozása. Már a romantika által felhatalmazva, már a nacionalizmus által generálva és vezérelve. Ez volt a kis németettség, ugye úgy volt, az volt a terv, hogy a nagy németettség akkor azt a Habsburg ház vezette volna, és Bécs lett volna a nagy német főváros. De aztán jött a német porosz háború, és azt a poroszok nyerték. A német porosz háborúban kiderült, hogy a poroszok azok előrébb járnak a haditechnikában, mint az osztrákok, és így lett a kis németettség, amiben nem tartozik bele a Habsburg birodalom, és aminek Berlin a fővárosa. Tulajdonképpen a harmadik német birodalom nem egyéb, mint a második német birodalom nacionalizmusa az újabb hatványozása. Tehát az első német birodalom a első német birodalmadikon a második német birodalom, a második német birodalom a második német birodalmadikon, a harmadik német birodalom a nacionalizmus hatványozása ultranacionalizmussá. Hát már az első német birodalom nacionalista volt, de korántsem volt olyan soviniszta, megközelítőleg sem volt olyan soviniszta. És ez a soviniszta értelmezési réteg, ez tette a nemzeti szocializmust olyan bestiálissá. Azt hihette az ember, hogy a nacionalizmus a gyökérzete, az alapja, a megrendíthetetlen fundamentuma a nemzeti szocializmusnak. Ez a nacionalizmus. Ez a megszállott nacionalizmus. A németség vezető szerepébe vetett megingathatatlan hit. Csak hogy amikor aztán a németek elveszítették a háborút, Adolf Hitler kijelentette, hogy mégsem. Hát kiderült. Mégsem a németek a választott nép. Mégsem a németek a kiválasztott a magasabb rendű faj, hanem hát úgy tűnik minden jel szerint a szlávok. Mert ugye itt három lehetőség van. Az egyik lehetőség az az, hogy a németek a kiválasztott faj, ők a legmagasabb rendű ember, de nem a megfelelő vezetés alatt álltak. Hát ez ugye teljesen ki van zárva. Maga Hitler, maga a kiválasztott, a zseni, az eljövetel, az Isten ember vezette őket, tehát ez ki van zárva. A másik lehetőség az az, hogy ez az egész nacionalizmus, ez az egyik faj jobb, mint a másik, ez, vagy népfaj jobb, mint a másik, ez egy hazugság. Ez egy hazugság volt, és hogy valójában Hitler megvezette a németeket. Olyan szép álmot kínált nekik, a kiválasztottság álmát, a kiválasztottság illúzióját, aminek a németek nem tudtak ellenállni, besétáltak a csőbe, és a cső végén Sztálingrád volt, és a cső végén a Vörös Hadsereg volt, és a cső végén meghaltak egyenként, megfagytak a hóban. Meg az orosz tél, igen. Tehát, hogy... az orosz tél volt. És hogy valójában Hitler, most ez is teljesen ki volt zárva, ezt a német tudat nem fogadhatta be. Maradt az, hogy a szlávokra kiválasztott maradt, nép. Maradt az a lehetőség, hogy Hitler elveti a nacionalizmusát, és itt derült ki, hogy a nemzeti szocialista szellem fundamentuma nem a nacionalizmus volt, hanem a szociáldarvinizmus. Igen. Kell, hogy legyen kiválasztott nép. Kell, hogy legyen magasabb rendű népfaj. Legfeljebb nem a németek azok, hanem akkor úgy tűnik, hogy a szlávok. És amikor Hitlernek választania kellett, hogy a nacionalizmust veti el, vagy a megszállott szociáldarvinizmust veti el, akkor a szociáldarvinizmust őrizte meg, és a német kiválasztottságot vetette el. És ugye ebből következik Hitlernek az utolsó hat parancsa, miszerint mindent fölgyújtani, mindent fölrobbantani, a német infrastruktúrát megsemmisíteni. Németországból nem maradhat más, csak... Por és hamu. Egy nemzeti szocializmus nélküli Németország az a német történelem legfőbb gyalázata, ennek megfelelően nem maradjon egyetlen német sem. Ha Hitler nem tudta a világ vezetőjévé tenni Németországot, Németországnak nem járhat más a jövőben, csak szolgaság, annál jobb a pusztulás. Ha Hitlernek meg kell ölnie magát, ha a keleti fronton a legkiválóbb német katonáknak el kellett pusztulniuk, akkor nincs joga egyetlen németnek sem levegőt venni többé. Ez is nagyon kemény, főleg az, hogy gyakorlatilag, amikor ezt a propagandát kiépítették, akkor abban viszont már benne volt ez. Tehát, hogy abban már következett ez. A hatodik pontunkhoz is közel járunk. Ezt sem a Goebbelsi propaganda találta föl, hogy a politikai ellenfeleket lejárassa, elhallgassa, de itt is szeretném felhívni erre a hihetetlen fokozatosságra a figyelmet, hogy minden úgy kezdődött, hogy hát a cégeknél és kisebb helyeken fekete listák alakultak ki. Például, ahogy említettem, a filmiparban a zsidó színészek hát egyszer csak nem kaptak munkát. Aztán már ide sem mehettek be zsidók, oda sem mehettek be. Ugye, aki nem volt zsidó, de mondjuk más gondolattal mert előállni, tehát így lettek zsidó újságok, például azok az újságok, amelyek nem a náci propagandát harsogták vissza. Nem baj, hogy mondjuk egy zsidó se volt benne. Alkottak egy ilyen kategóriát, és a lényeg, mert erre még úgyis kitérünk majd, ugye az ellenségképgyártásra, de a lényeg, hogy a politikai ellenfeleket nem rögtön az volt itt se, hogy kivégezték, meg abban a pillanatban, hogy hatalomra kerültek, nem volt egyből mészárszék, meg minden olyan embernek és ellenségnek a lecserélése, hanem szépen fokozatosan át kellett ezt is nyomni a társadalmon, hogy ne legyen azért feltűnő, hogy egyik pillanatról a másikra több százezer ember nem kap munkát például. Félelmetes, hogy Hitlernek a nagy ellenfele Ernst Thälmann, a német kommunista pártnak a főtitkára volt. Ő volt az ellen Hitler. Ő adta a kommunista ajánlatot a németeknek Hitlerrel szemben. Hitler ellenlábasa és nemezise. Amikor Hitler kancellár lett, és végül aztán egyesítette a kancellári illetve az államfői pozíciót a Reichsführer pozíciójában. Ezután ő elfogadta Thälmannt, és már ekkoriban fölállította az első koncentrációs táborokat, ekkor még csak politikai foglyoknak, és Thälmannt ebbe a koncentrációs táborba hurcoltatta. Majd ott tartotta fogva 1945-ig. Életben tartotta 45-ig. 33-tól 45-ig. És 45-ben, mielőtt felszabadult volna az a koncentrációs tábor, parancsot adott Thälmann kivégeztetésére, és akkor kivégezték Thälmannt. Neki Thälmann olyan volt, mint egy kincs. Úgy őrizgette, mint egy kincset. Döbbenet. Voltak azért politikai ellenfelei időnként Hitlernek, és a háború alatt már nem volt kecmec. Nem, és hát nem is bánt el kevésbé keményen a párton belüli ellenlábasaival. A hosszú kések éjszakájának például az az előzménye, hogy az SA az egy baloldali fordulatot követelt Hitlertől. Ugye arról volt szó, hogy a nemzeti szocializmusnak igenis lesz egy jóléti, baloldali, szocialista vívmánya, funkciója, szerepe, kimenetele, és ez valahogy elmaradt. Hitler megkötötte a maga alkuját, a maga szövetségét a német nagytőkével. Eleinte maga a Goebbels is baloldali volt, a baloldali szárnyához tartozott az NSDAP-nak. Aztán Hitler kimosta az agyát, vagy hát így is lehet fogalmazni, hogy a Hitler karizmájára hagyatkozva gyakorlatilag elsöpörte a Goebbelsnek a kétségeit, és a Goebbelsből rajongót formált. Onnantól kezdve a Goebbels már a hitlerizmust tekintette a maga eszmei vezérlő szellemének, de eleinte magával Goebbelssel is voltak vitái arra vonatkozóan, hogy kell-e, hogy legyen szocialista forradalom, tehát a második forradalom, a nacionalista forradalom után a második forradalom egy szocialista fordulat képében kell-e, hogy megvalósuljon a nemzeti szocialista német társadalomban. És ugye Röhmék ragaszkodtak ahhoz, hogy itt egy szociális fordulat kell. A Hitlernek egész más tervei voltak. A Hitlernek szüksége volt a német tőkére, a Hitlernek háborús tervei voltak. Ez volt a döntő különbség. A Röhmék a rend társadalmát akarták, természetesen, és ha ez megvan, ha ez teljesült, akkor jöhet a jólét társadalma. Ilyen szempontból még ők voltak az idealistábbak Hitlernél, nem? Ez a vicces. Persze. A Hitler is idealista volt. Igen, mások voltak az idáik. Igen. Az ő idáik, először is szervezzük meg a német népet öntudatossá, majd adjunk neki kenyeret. Majd a javakat igazságosan, vagy lehetőleg igazságosabban osszuk meg a német néppel. A Hitler azt mondta, hogy nem. A javak helye az elit kezében van, és az elittel kell a birodalomnak szoros szövetséget kötnie. Valójában a Hitler elutasította ezt, és erről szólt a hosszú kések éjszakája. Ezért kellett leszámolni az SA-val, mert az SA egy olyan erőközpont volt, amelyiket Hitler személyesen nem tudta a maga akarata alá rendelni. Aztán az SS-ben, amint az köztudott, már mindenki a Hitlerre esküdött fel, ennek megfelelően Nem is a birodalomra, nem is az államszervezet alá tartozott. Közvetlenül az SS minden egyes katonája Hitler alá tartozott, személyesen Hitlerre esküdtek fel. Hát igen, és akkor így már nyilván a politikai ellenfelekkel való leszámolás sem jelentett olyan nagy problémát ezután a fordulat után. A hetedik pontban azt írtam fel, hogy hát itt tulajdonképpen az ellenségkép megalkotása, de hogy itt két megjegyzés. Az egyik az, hogy nem csupán az volt, hogy ellenségképet kellett alkotni, tehát ma azt látjuk, például a Trumpi kampányban nagyon látszott, hogy ellenségképet kell alkotni, mert Bushnak is ugye ez működött, így nyert egy második választást, ezt a trükköt azóta is használják. De itt nem az történt, hogy ellenségképet kell, és hát legyenek mondjuk a zsidók. Azért ennél sajnos sokkal szomorúbb a helyzet, Goebbels is és Hitler is valóban meg volt győződve arról, hogy a zsidó összeüsküvés tehet mindenről. Ők ténylegesen utálták a zsidókat, és még azt mondom, hogy külön-külön is utálták őket. Nem arról volt szó, hogy a zsidó vezetőket utálták, hanem ők képesek voltak egy nép minden egyes tagját utálni. De ettől még, hogy ez igaz, ettől még igenis kampánytechnikai szempontból, vagy úgymond propaganda szempontból itt megtörtént az ellenségkép legyártása, mert attól, hogy ők utálták, attól még nem lesznek ellenségek, de amikor mondjuk már olyan filmeket forgatnak, mint amilyen az örök zsidó volt, amiről azt kell tudni, hogy valaki még nem nézte meg, nem biztos, hogy azt mondom, hogy nézze meg. Azt kell tudni, hogy a lengyel gettókban forgattak, ugye azt tudjuk, hogy ott hogy éltek a zsidók, az nem olyan volt, mint Radnótiék itt Magyarországon. És a lengyel gettóban forgattak filmet, ahogy ráadásul akkor már a németek kényszerítették teljesen vállalhatatlan körülmények közé a zsidókat, majd hogy nem egy koncentrációs táborba is le lehetett volna forgatni a filmet. Ilyen szinten képzeljétek el, kedves hallgatók, és utána a filmnek az volt a konklúziója, hogy hát a zsidók azok így él, ezek a zsidók, ezek a félig állatok, hogy ezek a zsidók. Ilyen szintre jutott a háború alatt a 40-es évekre az ellenségképgyártás, hogy amit szépen lassan építgettek, az aztán utána egy ilyen totalitáriánus ellenségképpé fajult. Hitlernek meg a Goebbelsnek is már, mielőtt még ők nácik lettek, mielőtt még a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt egyáltalán csak megalakult volna, már megvoltak a maguk antiszemita érzelmi alapjai. Már Goebbels is, meg Hitler is, mielőtt még akár ismerték volna egymást, vagy egyáltalán politizáltak volna, már antiszemiták voltak. Elég megszállottan, elég lángolóan antiszemiták voltak. Itt kétféle antiszemitizmus kell megkülönböztetni, van a vertikális, meg a horizontális antiszemitizmus. Nagyon különböző. A vertikális antiszemitizmus, azaz arisztokráciának, a kiválóaknak, a társadalom elitjének, a társadalom krémjének, az úriembereknek a lenéző, lekezelő antiszemitizmusa volt a zsidókkal szemben. Ebben az értelemben a 20. század első felének, meg a 19. század egészének a politikai elitje antiszemita volt. Igen. Ebben az értelemben Churchill is antiszemita Igen. volt. Mert ez nem arról szólt, vagy most akkor nem tudom én, annyi nevet lehet ide említeni, nem arról szólt a dolog, hogy a zsidó az probléma, amit meg kell oldani a civilizált emberiségnek. Hanem arról volt szó, hogy a zsidó az párvenű. A zsidó az nem társasági ember. Nem közénk való. De nagyon hasonlóan gondolkodtak ezek a vezetők, vagy ezek a kifinomult úri emberek, például a parasztokról. Persze. Vagy a közemberekről. Ezek nem társaságban, nem a magas társaságban való emberek. De nagyjából ezt jelentette az antiszemitizmus, egyfajta szociális viszolygást. Na, és akkor ehhez képest a Hitler és Goebbels egy horizontális antiszemitizmust valósított meg, amelyben a német ember faji alapon, nem társadalmi rangja által, nem a társasága által, nem a kulturális szerepe által, hanem a vére által, a faji identitása által áll szemben a zsidóval, szemtől szemben a zsidóval, mint az ellenségével, akit életre, halálra le kell győznie, akivel szemben vagy győz, vagy elpusztul. Ez egészen másfajta. Ez egy egészen más. Volt. Sőt, én még, bocsáss meg, azt is hozzátenném, hogy valójában sok ellenség volt, nem csak a zsidók, ez teljesen egyértelmű, de kellett egy fő ellenség. Gyakorlatilag picit én azt mondanám, hogy a zsidó népnek ilyen szempontból nem volt szerencséje, hogy pont őket utálta annyira Goebbels meg Hitler, mert hogyha mást utált volna ennyire, akkor valószínűleg az lett volna ez a fő ellenség, és valószínűleg azt kezdi el szisztematikusan írtani. De tudjuk jól, hogy volt egy cigány holokauszt is, tudjuk jól, hogy más népeket hogy lenézett Hitler, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy nem csak a zsidók voltak az ellenségek, de kellett egy fő ellenség, és ezt le is kellett gyártani. Írtották ők a cigányokat is, írtották ők a homoszexuálisokat is, de nem volt meg bennük ez a megszállottság velük Igen. kapcsolatban. Őket egyszerűen csak el kellett pusztítani. Ez, ahogy a birodalomban oly sok minden más, egy terv alapján zajlott, és ez egy érzelemmentes, hideg-rideg számítás volt, hogy a homoszexuálisoknak meg a cigányoknak pusztulniuk kell. A zsidókkal szemben nem ez volt. A zsidók iránt volt egy ilyen lángoló gyűlölet. Volt egy megszállottság, egy mániákus megszállottság, de mániája volt a birodalomnak a zsidó. A zsidó minden beszédben fölvetődött, minden alkalommal ott volt a szellemi térben, a zsidó és a zsidóval való leszámolásnak az erkölcsi kötelessége. Ha valaki nem értette volna, bocsáss meg, hogy a soros kampányokban miért szedették le emberek azokat a plakátokat, amit a magyar kormány kirakott, most anélkül, hogy ezt bármilyen oldalról is értékelném, ott ugye az volt a probléma, hogy ez teljes mértékben azokra a náci plakátokra hasonlított, ahol a zsidóknak, az egyébként ez is nyilvánvaló túlzás, hogy minden zsidónak, nem tudom én, így úgy áll a szemöldök csontja, meg a járom csontja, meg, tehát hogy ez se igaz, abszolút nem igaz, de hogy megpróbálták ezeket így eltorzítani kihangsúlyozva, és ugye hát ehhez hasonlított az a plakát, de ezek a plakátok a náci Németországnak a mindennapjait képezték, tehát akárhova bámultál, azt láttad, és akárhova hallgattál, és akármit olvastál, akkor az az információ jutott az eszedbe, az agyadba el, hogy a zsidók és a zsidó összeesküvés tehet minden rosszról, ugye még mindig az ellenségkép legyártásáról beszélünk, és nagyon nehéz lehetett, én nem akarom megvédeni a németeket, aki ezt gondolt, tehát félrejtés ne essék, ez önmagában etikailag egy védhetetlen álláspont, csak hogy amíg ez az agymosáshoz nem volt védekező eszköz, vagy védekező reflex, amiről beszéltünk, addig igazából még ezt a gyűlöletet is megértem, hogy sokkal könnyebben fel tudták kelteni, mert nem nagyon tudott védekezni akkor még egy ilyen szintű propaganda ellen a társadalom. Nem is volt kitalálva az, hogy te ezzel szemben egy immunitást vagy egy ellenállást tudjál, egy mentális védelmet tudjál kialakítani, mert addig ilyen nem volt. Tulajdonképpen azon a társadalmon próbálták ki a tömegpropagandát. Igen. Védtelenek voltak teljesen, és tényleg azt érezték, hogy valami csoda történik velük. Valami csoda. Nem voltak kétségeik. A Soros kampány bizony ezeket a tudattalan mintázatokat használja. De itt már nem egyszerűen a zsidó van a plakátokon, hanem a nem vallásos, világias, emancipált, döntően ateista, internacionalista, gyökértelen, globális zsidó. Tehát a hitleri uszítás köréből a pajeszos, sok gyerekes, túrát tanulmányozó zsidót az Orbán Viktor kiemelte és kimenekítette. Ezzel a zsidóval semmi problémája nincs. Ezzel a zsidóval nagyszerűen együtt tud élni az Orbán rendszer, és az ilyen zsidót becsüli is Orbán Viktor. De van egy fajta zsidó, amelyik megörökölte azt a megítélést, amit hát a 20. század derekán a teljes zsidóság elszenvedett. Ebben találja meg a maga nemezisét Orbán Viktor, ebben a Sorosban, illetve hát a Soros által kifejezésre juttatott archetípusban. Vagy legalábbis ez a politikai marketing. Azért érdemes ezt behozni, mert nyilvánvaló, hogy milyen kottából is emeltek ki a politikai marketing, és nem csak a marketing emelt ebből a kottából el. Igen, de tudni kell azt is, hogy a Soros György és az Orbán Viktor között a rendszerváltás éveiben volt egy nagyon szoros emberi kapcsolat. Én azt gondolom, hogy a Soros Györgyöt az Orbán Viktor kvázi az apja helyére hívta be az életébe, egy pótapaként. Az apja egy nagyon erőszakos ember volt az Orbánnak, egy nagyon kemény ütlegek alatt nőtt fel az Orbán Viktor. Ő tulajdonképpen a Soros György személyével, meg a Soros György mentori szerepével lázadt a saját apja ellen. Majd Soros ellen is fellázadt, és visszatért az apjához, de nem az apjához az apja személyében, hanem az apjához önmagában, önmaga archetípusában teljesítette be, vagy személyesítette meg az apját. Kvázi úgy ment vissza az apjához, hogy a maga lényében találta meg azt, aki az apai örökség. És ez a valaki az, aki aztán a Soros György ellen ezt a kampányát vívja. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a Orbán Viktor személyes történetében megvan az alapja. Orbán Viktor sokáig Soros Györgynek volt a csodafegyvere Magyarország liberális képviseletére, vagy mondja, a saját elképzeléseinek, a nyílt társadalom alapítvány ideáinak a magyarországi képviseletére. Aztán hát látjuk, hogy jártak vele. Nagyjából úgy, ahogy az amerikaiak az Osama Bin Ladennel. Hát mellesleg az amerikaiak is, ugye Trump is letolta a Soros kampányát, ezt ne felejtjük el, hogy itt ez teljesen párhuzamosan történt. Érdemes megemlíteni, hogy a Goebbelsnek voltak zsidó tanárai az egyetemen. Hoppa. És több olyan zsidó tanára is volt, akit nagyra becsült, de közben nem vált ettől kevésbé antiszemitává. Itt ilyenkor természetesen megvan a magyarázat, hogy az illető miért nem annyira gyűlöletes, mint a zsidó maga, mint a zsidó arché. A zsidó arché rettenetes, de hogy ezek az konkrét emberek, akiket nem tudott úgy gyűlölni, mert ezek ott az egyetemen, ott abban a relációban, amiben ővelük érintkezett a Joseph Goebbels, nem tűntek a Goebbels számára akceptálhatatlanul gyűlöletesnek, Ennek megfelelően legyártotta Goebbels, hogy ő ezért kivétel, amaz meg azért, amazért kivétel, de amikor aztán később propaganda miniszter lett, ezek a distinkciók aztán már eljelentéktelenültek, már nem kellett onnan föntről, a hatalom magasából már nem kellett ilyen kiszerű kivételezést tennie senkivel, onnan föntről, tudod, a Sztálin mondta azt, hogy egy ember halála tragédia. 1 millió és statisztika. Szóval, hogy amikor az ember már 1 millió embernek az életéről dönt, annak az egyetlen embernek a sorsa nem érdemel kivételezést. Onnan föntről csak statisztika. A 8. pontunkról már nagyon sokat beszéltünk, hogy most nem fogunk sokat, az, hogy milyen szorosan együttműködött Goebbels Hitlerrel, a vezérrel. Tehát a propaganda az folyamatosan bedolgozott a vezér alá, ezt akarom mondani. Nem csak a vezér képességeit felhasználta, hanem gyakorlatilag hagyta, hogy a vezér elképzeléseivel azonosuljon. Tehát a propaganda nem élt külön életet, ezt akarom mondani, és ez is egy bizonyos szempontból egy találmány volt, hiszen folyamatosan egymásra erősítettek Hitler és a propaganda, folyamatosan erősítették egymást, és magáról Goebbelsről csak egy nagyon rövid sztori. Ők 1936-ban összevesztek, ugyanis Goebbels akkor a ő felesége, a Magda volt, de hogy hát beleszeretett egy másik színésznőbe, és így le akart lépni, de ezt úgy képzeljük el, hogy az országot is akarta hagyni, és az egész propaganda miniszterségét is ott akarta hagyni, mert ő most aztán szerelmes lett. És Hitler pedig azt mondta, hogy nem barátom, akkor most az lesz, hogy 3 hónapig még összeköltöztek a Magdával, és megnézzük, hogy ez a házasság megjavítható-e. Akibe beleszeretett, az pedig másnap vetetett neki Hitler, ennek a hölgynek, egy egyirányú vonatjegyet Prágába, tehát nyilván közölték vele, hogy ne nagyon próbáljon visszajönni. Szóval ez a hölgy másnap elutazott, tehát ha esetleg 3 hónap után úgy gondolta volna Goebbels, hogy mégsem megjavítható a házasság, akkor sem olyan találta volna már azt, aki miatt el akarta hagyni Magdát. Ezzel arra akarok kitérni, hogy itt gyakorlatilag a propagandát Hitler és Goebbels sem engedte el, és a propagandát, és a propaganda se tudta elengedni Hitlert. Össze is nőttek, és a személyes szinten is összenőttek, de úgy gondolom, hogy a társadalmi szinten is összenőttek. Szerintem ez a szerelem, ezzel a nővel, ez nem egyszerűen egy szerelem volt ezzel a nővel. Ez egy szökési kísérlet volt. Ez egy menekülési kísérlet volt. De ezt mondjuk nem történészként mondod, nem, hanem nem, mit? Igen, nem. Ez csak egy teória csak, most. Nézd. Az, hogy ő, tehát Goebbels elég nagy ember volt ahhoz, ha akart volna, elválhatott volna, és újra házasodhatott volna. Bármit megtehetett volna. Az, hogy ő, hogy itt van ez a nő, és hogy ő ezzel a nővel elhagyja Németországot, és ő elmenekül, kimenekül ebből, gyakorlatilag ő neki itt már nem volt saját pszichéje. Aha. Teljesen alárendelődött a Hitlernek, teljes egészében. És ez lett volna az ő utolsó és egyetlen autonóm döntése. Ez a menekülés, ez a szökés. Sajnos lett még egy 1945-ben, amire már említetést tettél, egy napig volt kancellár, ugyanis miután Hitler és a saját családja öngyilkos lett, saját gyerekét megölte, és öngyilkosak lettek a feleségével, és állítólag, de ezt mondjuk nem tudom a pontos forrás, de állítólag kimondta azt, hogy Hitler nélkül nem akar élni, tehát nem arról van itt szó, hogy ő is nagyon megijedt a közelgő végtől, hanem hogy volt egy ilyen is, hogy Hitler utáni világban nem nagyon szeretné élni. Onnan már nem volt visszaút. Onnan már nem volt vissza. Tehát amikor már elvesztette a CIA-t, akkor már ez maradt. Onnan már nem, az akkor már... Ez olyan, mint, bocsánat, mint a Bellatrix a Voldemortnak a Harry Potterben. Ő rajta is látszott, hogy ha ő előtte hal meg a Voldemort, akkor ő valószínűleg végez magával. Nincs lehetőség azután már, hogy teljesen feláldoztad magad a másiknak, már játékelméletileg sincsen lehetőség arra, hogy visszafordulj. Már túl sokat áldoztál. Ez ugyanolyan, hogyha valaki bemegy $100 egy kaszinóba, az nem fog tudni a végén hagyni magának $5 taxira, hogy azért még azért taxival hazajusson. Ez nem megy. Ha valaki $100 bemegy a kaszinóba, az utolsó fillérig játszik. És végül úgy tántorok ki a kaszinóból, hogy akkor tudod, mehet gyalog, vagy ha van buszjegye, akkor esetleg mehet busszal. Amikor valaki már mindent feláldozott, és jól látszik, hogy a Hitlernek, a Goebbels kellett, mint bábú a saktáblára. És ilyen nemtelen módon, hogy akkor ő úgy intézi, ahogy mindent, ahogy a Reichstag felgyújtását, ahogy a hatalom megszerzését, ilyen ravasz gazember módjára intézi. József, neked a Magdával meg kell javítani a házasságodat. Miért? Azért, mert a Magda csodálatos nő, azért, mert a házasságtörés bűn, azért, mert József, te a családod mellett, a gyerekeid mellett van a helyed. Dehogyis, azért, mert a birodalomnak szüksége van rád. kvázi Hitlernek szüksége van rád, azt a nőt meg, akivel megkísértetted magad, hogy neked fontosabb, mint Hitler, fontosabb, mint a birodalom, fontosabb, mint a nemzeti szocializmus, azt meg elpateroljuk innen. Itt nem lesz magánélet a közélet rovására. Oh, a 9. pontunk nem véletlenül ez zárja le a mai adásunkat. A lelkiismeret nélküli marketing, itt arra gondolok, hogy itt volt egy végső cél, és ez sajnos ez a végső cél igazából a Minecraft alapján kimondható, hogy valóban népírtás. Ez az egyik végső célja volt ennek a rendszernek. A végső célok közül az egyik. Nyilván mondhatjuk, hogy a végső cél az volt, hogy a németek felemelkedése és világuralma, de azért ennek egy nagyon-nagyon szorosan ide csatlakozó része. És tudod, hogyha 1933-ban ezt így minden nélkül bemondják, akkor azért az még nem ment volna át. Tehát a lelkiismeret nélküli marketing alatt azt értem, hogy a propaganda a leggyalázatosabb bűnökig is, ahol hajlandó volt eljuttatni a német társadalmat. Olyan gyalázatos bűnökig, amihez tényleg már minden utolsó ellenállást le kell bontani, hogy ezt is benyeld. Mert ezt azért általában társadalomként, átlagemberként nem nyeled be. Ehhez nagyon-nagyon elképesztően fehér lappá kell törölni az agyadat, hogy ezt rámerd írni, mert azért ezt nem merik ráírni az emberek úgy maguktól. Volt szerintem a népírtásnál, meg a németség világuralmánál egy még mélyebb, még sötétebb, még elvetemültebb, még bestiálisabb cél. Ez pedig a nyugati ember visszabarbarizálása volt, illetve a kereszténység szellemének, az evangélium szellemének, a hegyi beszéd szellemének az eltörlése volt. És a felülírása volt a barbárságnak az extázisával, a mámorával. Itt a funkció az volt, hogy az embert a saját gyengeségével meg kell gyűlöltetni. Tehát ugye a kereszténység művelete az az, hogy a te gyengeséged, a te elgyöngültséged, a te alázatod az a krisztusi minőségnek, a krisztusi embernek, a krisztusi egzisztenciának kvázi az alapja. Az ember viszonya a saját gyengeségéhez és a környezetének a gyengeségéhez képezi az embernek ezt a krisztusi természetét, ami úgy fejezünk ki, hogy gyengétség. A gyengétség az a gyengeség felvállalásából következő érzelmi túlfűtöttség és bevonódottság. Meg ez, valamiféle szeretet kifejeződés is amúgy benne van a gyengétségben. Igen, és ennek a helyére került ez az önfeled barbárság. Ez az önfeled barbárság az erőkultusza. Az önimádat kultusza. Tudod, tartsd oda a másik orcádat tagadása, a boldogok a lelki szegényeknek a tagadása, boldogok az irgalmas szívűeknek a tagadása, kvázi az új embernek a lerombolása és a visszavezetése az óemberhez. De nem a zsidó emberhez, nem az ószövetségi jó emberhez, hanem az indogermán emberhez, hát ezt támasztotta Hitler, de hogy valójában ez az új szövetségből az ember visszabarbarizálása kvázi egy antikrisztusi művelet. A Krisztus műveletének az ellenművelete. Ez volt a fő, úgymond anticivilizációs küldetése a nemzeti szocializmusnak, és minden más, a háború, a világuralom, a népírtás már ebből következett. És akkor valójában a propaganda is ezt szolgálta. Így van. És valójában a propaganda nagyjából tudta is, hogy ezt szolgálja. Igen, igen. Szóval ez igen. Az, amit... Sőt, ez nem is volt eltitkolva. Tehát ez nem fű alatt történt, Aha. Ez nem mellesleg történt, hanem ez nyíltan történt, és a döbbenetes, hogy ehhez a keresztény egyházak asszisztáltak. A katolikus egyház, a németországi luteránus egyház asszisztáltak, sőt a németországi luteránus egyház, elmondhatjuk, hogy a nemzeti szocializmusnak a államegyháza volt. Ezt az ellentmondást, ezt ők integrálni tudták a saját identitásukkal, meg a saját kereszténységükkel. Na ez a döbbenetesebben. Azért itt megint a propagandát érjük tettem. Bocsánat, hogy állandóan ide jutok vissza, csak ugye ez a mai vizsgálatunk tárgya, és hogy én teljesen kizártnak tartom, hogyha nem lett volna ilyen agymosottság, akkor például ez előfordulhatott volna, hogy egy történelmi egyház, még hogyha nem is a régebbi, beáll, szinte mondhatjuk, hogy a rendszer szolgálatába. Tehát ezek a dolgok nem véletlenül történtek meg, és Joseph Goebbels és az ő zsenie, sajnos ezt kell mondanom, bár a zseninek alapvetően ilyen pozitív csengése van, de itt most nem erről van nem szó. Nem kéne, hogy legyen. Nem kéne, hogy legyen, igen. A romantikus zsenit pedig már Hitlerre kapcsolatban emlegettük, hát most Goebbels-el kapcsolatban is megemlíteném, hogy ez nélkül se működött volna ilyen sikeresen. Ez egy népet eljutatott oda, amit te mondtál, hogy itt az utolsó pillanatig hajlandóak lettek volna, akkor is meghalni, ha tudják, hogy holnap már vége a háborúnak. Fontos, hogy értsük mindezt, fontos, hogy értsük, hogy milyen dinamikák vezettek el egy népet egyrészt az erkölcsi, másrészt a fizikai pusztulásig, mert aki nem érti a történelmet, azzal megismétlődik. Ez egy nagyon jó végszó volt. Puzsér Robert, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Kedves hallgatók, reméljük, hogy ezt az adást is élveztétek. Most viszont elbúcsúzunk. Rédai Gábor és Katona Csaba segédszerkesztők köszön el, valamint producerpárosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd. A jövő héten is lesz itt, és akkor is jövünk. De sajnos az is, amit ma mondtunk, történelem.